Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Outro lado do fío telefónico, o presidente da Fundación Rosalía de Castro. Oh, moi boas tardes, Anxo. Don Anxo, moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Boa tarde, que tal? Ben, pois moi ben, graciñas por atendernos e por axudarnos a publicar ese traballo que estades a facer dende a Casa de Rosalía, dende a Fundación, que é tan importante para todos os que amamos a ese grande museo, a ese grande sí, señor, patroado, a todo que moitas representa a Rosalía de Castro. Moitas grazas, sodes moi amables, moitas grazas. Escoitadesme ben? Sí, de momento sí, en principio vale. Estamos ben. A ver, mañán é un día especial para todos os galegos e tamén para a Fundación Rosalía de Castro, non? Home, pois sí, mañán é o día de Rosalía, mañán é a conmemoración do aniversario de Rosalía de Castro, que naceu 24 de febreiro de 1837. Por lo tanto, Rosalía vai cumprir mañá 182 anos. Digamos que se conserva pues moi ben, porque está viva. Está moi viva, está moi nova, É noviña. Está moito que falar. Sí. A verdade é que para nós é un día de grande. Le dice, bueno, xa vivo celebrando desde que empezou o mes, con moitas actividades esta semana, pero mañá especialmente, claro. E unha cousa que eu noto moi, moi importante, moi interesante, é o feito de que a poboación de Padrón síntese moi implicada nese traballo que presentades, ou polo menos que puxestes en marcha hai poucos anos, que o día da Alborada de Rosalía co caldo de gloria, non? Pois sí, a Alborada de Rosalía un pouco é a banda sonora que nós queremos por o día, porque é unha música alegre, para saudar o nacemento do día, porque Rosalía con ese texto, sí, pois tamén de algún xeito quería saudar, pois é un novo tempo para Galicia, e a verdad que con Rosalía naceu tamén para todos nós unha esperanza, unha ilusión. Bueno, unha especie, eu digo ás veces, unha especie de perfume que se estendeu de Padrón sí, o sí. Resto de Galicia, de Galicia, o mundo onde haxa galegos, vos estades en Barcelona, outros están en América, uh-huh. E todos temos como referente a Rosalía de Castro, é o noso emblema, non? É a nosa alma. Sí, sí. A nosa alma. Entón, Alborada, eu creo que é unha música moi apropiada para celebrar o Día de Rosalía con alegría a primeira hora. Despois temos o Caldo de Gloria. Efectivamente, Padrón volcouse co Caldo de Gloria nos restaurantes, o concello, uh-huh. Nos comercios. Este ano estreamos esta mañá unha peza musical composta por Loliña Mosquera, uh-huh. Que é a filla de José Mosquera, o vello dos contos, que foi un pioneiro como a voz na radio no tempo da República, radio en galego, o vello dos contos. Pois é a filla de José Mosquera, que foi un dos que comprou a casa de Rosalía, protector da casa da Matanza. Pois compuxo unha peza entonces que se chama Caldo de Gloria, e a banda de Padrón entusiasmou o proxecto. O coro de Padrón tamén, esta mañá xuntáronse, foi unha mañá memorable, apaixonante, emocionante, a xente cantando o retrouso da canción, sí. A verdad foi inesquecible, o como Padrón se volcou hoxe, como se volca todos os anos, pero bueno, volcase Padrón, pero Compostela non lle queda atrás, e outros moitos concellos de Galicia, polo tanto, Rosalía é de Padrón, pero é de toda Galicia, de sí. Todos os viaxes galegos, como en Cornallá, aí está Rosalía de Castro. Sí, señor. Atende unha cousa, esa poden escoitar os nosos ointes si se meten na páxina de Castro Rosalía? Non sei se xa está colgada este momento, porque efectivamente foi esta grabamos mañá. Un vídeo, claro. Grabamos un vídeo, e eu non che podo asegurar que xa estea. Sí. Neste momento, pero se non está, vai estalo. Sí. Porque a nosa idea, igual que gravamos a Alborada, sí. Nos gaiteiros carapaus, queríamos gravar tamén a este Caldo de Gloria, ¿no? Maravilloso de da banda de Padrón, da coral de Padrón. Pois bueno, no, eu adianto porque se hai algún ointe que está interesado que saiba que se pode meter na páxina de Rosalía e poder escoitalo. Claro, claro, é importante. É a páxina de rosalía.gal. Rosalía.gal, claro. Sí, sí. Bueno, que por certo, vindes tamén de celebrar outras cousas importantes, non? Eses veleros que subían por... Bueno, eso da... das dornas que soben polo Ulla, polo Sar, sí. Eso é a enxadinha Brancabela. Bueno, eso facémolo no Brán. O Brán, cas mareas vivas do Brán, ou cos días grandes do Brán, quentes do Brán, pois xuntámonos 20 embarcacións este ano, bueno, dornas e outras embarcacións. Eso vimos o Ulla e o Sar hasta o Padrón. Bueno, esa é unha acción, bueno, especial, bueno, ver o espolón de Padrón, co río Sar, cheo de dornas, aí ao pé da estatua de Rosalía, é unha imaxe sí. Realmente extraordinaria. Estámola conseguindo facer todos os anos, e a ver, mentre sexa posible, pois seguir remontando Ulla contra vento e maré, pero a xente do mar tamén é moi esforzada. A xente do mar tamén lle quere facer homenaxe a Rosalía, fallo. Fallo de esa maneira, non? Claro. Para decir que tamén o mar está con Rosalía. De feito, Rosalía ten un pequeno texto ambientado aquí neste río Ulla que fala das embarcacións a vela, non? Con aquel texto que decía que inchediña branca vela entre os viños corre só a misteriosa pura estrela de llovento en torno dela palomiña boa boa. En fin, nós facemos o que podemos. Desde a Fundación facemos o que podemos. Intentamos canalizar as homenaxes que hace. Intentamos darlle ao povo galego onde estea. Como estades vos longe, eu acordo de moito de vos. Pois darlle a oportunidade de celebrar a Rosalía tamén dun xeito unificado, calborada, co caldo de gloria. Pero cada un que celebra a Rosalía onde, como, como poida, como queira. Pero mañan é un día especial, exproceso para celebrarlo concretamente. Por certo, acabo de meterme ahora na páxina de Casa de Rosalía e están aí colgadas, pues, nada menos que 18 ou 20 fotos con respecto a esa celebración que nos mentabas antes, que donde se celebrou co director da banda de municipal de Padrón, do Braulio Cao, o ese, sí, traballo da Coral Polifónica da Vila, pois está interesantísimo, moitísima xente, moitísima xente, sí. Sí, sí, sí, o bueno. Pobo de Padrón aí volcado cantando unha peza, e seguro que todos os restaurantes e establecementos ofrecen mañá ese caldo de gloria, bueno, ademais como tapa, seguro. Pois sí, xa estuveron ofrecendo desde onte venres, hoxe sábado estaban todos os restaurantes e bares de Padrón co caldo de gloria, pero tamén non había en Santiago, había en Naguarda, había en Teo, había en Brión, en Ames, había, eu que sei, en Arzúa, moitos sitios que se sumaron a esta celebración, non? Entón, sí, en Padrón, ademais estaba hoxe pola mañá Rosalía de Castro, estaba unha actriz que facía o papel. De Castro, entón a xente tamén podía facerse unha foto con ela, con as rúas, os bares. Sí. Mira, pues unha gala rosaliana que paga a pena destacala, e nos facémonos ecos aquí dela, que te agradecemos precisamente estes minutiños que nos dedicas, que roubamos chos do teu traballo. Non pasa nada, mentres estou falando con vos, estou collendo os ingredientes todos do caldo de gloria para telos aquí preparados para mañán, porque na nosa casa, na casa de Rosalía, na casa de todos, Ledicia Costas vai cociñar. Anda. Na cociña da lareira da casa de Rosalía. Ostras. Que prendemos unha vez o ano para isto, vai cociñar a escritora Ledicia Costas, unha escritora de moito éxito, en literatura juvenil especialmente, vai facer ela o caldo de gloria, axudada para facer os bolos do pote polas mulleres. Ostras. As mulleres de Mazaricos que fan a festa do bolo do pote. Sí, señor. Entón, o ano pasado tivemos a Pepe Solla, un reconocido cociñeiro. Sí. Este ano cambiamos de perfil, está Ledicia Costas. E agora, digo la verdad, estou collendo os ingredientes que ela me pediu para facer o caldo de gloria mañá, o que estades invitados vos desde lonxe, pero xa sabedes que vos levamos moi dentro, no? O noso corazón, eu coñezo vos ben, coñezo a xente de Coruñallá, coñezo a xente de Cataluña, eu cada vez que vou aí síntome realmente na casa. E nos agradecidos pola tua amizade e polo cariño que che temos, que sábelo de certo. Que, ben, sei. Bueno, pois que che desexamos moitísimos éxitos, que sigades nesa teima, que é moito traballo, sabémolo, que ten moito traballo, porque esa dedicación tan... Que a veces unha tan doado. Que exactamente, no, que vir dun xeito, bueno, dun lado a outro... Bueno, a nos móvenos a paixón que temos, pero tamén o apoio que recibimos de todos, a colaboración. ¿Qué? Cando se fala de empurrar con Rosalía, todo o mundo está disposto a polo ombreiro na medida do posible. Quero decir que as cousas con Rosalía tamén son fáciles e son agradecidas, porque as cousas que faz tamén despois, quero decir que son unha causa xusta, unha causa na que todos estamos, que é a causa da nosa lingua, señor. Da nosa cultura, que da nosa dignidade. Que tes un apoio e un recoñecemento, non? Efectivamente. Vale, pues eso sabémoslo. Por certo, non falamos de esos logros que estades conseguindo cada vez máis na propia fundación, Bueno, non, imos facendo o que podemos. Moitísimos deles, adecentamos a casa na medida do posible, modernizámosla na medida do posible. Bueno, imos facendo como podemos, o que podemos, pero bueno, efectivamente, estamos contentos co que levamos feito. Pois, parabéns, moitos éxitos, Anxo. Graciñas. Amigos meus, te corre ya unha fonda aperta. Espero vos pronto. Moitas por aquí ou por aí, onde sexa. Cando vayamos a Padrón, xa preguntaremos por ti. Por suposto, aquí estamos. Moitas grazas por a tua... Igualmente, Anxo. Grazas. Gracias. Veña, despedimos a Anxo, intentaremos buscar a Alborada de Rosalía. Vamos. Sí. Veña. Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, mai rico non podo ser. Polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Que oiro riño teu color, con sabores que enamora, con sembrante de ouro e prata, teñidinho de escarlata, con os vestidos de diamante, que lle bordo sol amante, entre ondas de cristal. Que oiro riño teu color, con sabores que enamora, con sembrante de ouro e prata, teñidinho de escarlata, con os vestidos de diamante, que lle bordo sol amante, entre ondas de cristal. Sal, señora, todo mal, que o sol xa brilha nas conchinhas da areia. Señora, todo mal, que o sol xa brilha nas conchinhas da real. Que a luz do día vista a terra de alegría, que o sol derrete con amor as caixa fría. Blanca aurora vem chegando e as portiñas vai chamando dos que durmen esperando teu fulgor. Corda hermosa ya se estende nos vidriños cariñosa donde o sol tamén suspende cando lo no más se tende de poca dorada vida despois leve fugitiva triste vai con resplandor. Noite escura logo ven e moito dura con seu manto de textura con megallos e temores agoreita de dolores agarimo de pensar escupidora en todo o mal. Vaite noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Canta, paxariño, canta, de poliña en pola, coso se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Santa aurora ven chegando e as portiñas vai chamando. Después de fugitiva triste va con resplandor. Sal, señora, todo mal, que sol xa brilha nas conchinhas da real. Sal, señora, todo mal, que sol xa brilha nas conchinhas da real. Que a luz do día vista a terra de alegría, que o sol derrete con amor escarcha fría. Que a luz do día vista a terra de alegría, que o sol derrete con amor escarcha fría. Arriba todas las vecinas do lugar, que sol e a aurora xa nos ven a despertar. Arriba todas las vecinas do lugar, que sol e a aurora xa nos ven a despertar. Arriba todas las vecinas do lugar, que sol e a aurora xa nos ven a despertar. Arriba, arriba toda a ironía mocidad, que aturuxaremos, cantaremos, la la la.